łże. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy. Sound so high, so high, shining in the palace eye. Tirelessly ablaze, burning in ice's place. I'm waiting right here for the wind to blow my shutters away. Then maybe I can ride with the sun in my eyes.

Justysiu. Kochani Państwo, ostatnia pieśń z tak zwanego żelaznego repertuaru. Nie będę przedstawiać osoby. Wyjdzie. Idzie! Tyle się dzisiaj stało, boli mnie serce.